Standing Rock, Dikilen Kaya, Bikem Ekberzade, Petrol, Açgözlülük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi. Günaydın Ömer Bey, günaydın Özdeş. Gene Avrupa'da bir savaşın gölgesi altında beraberiz efendim. Bu kaçıncı savaş? Ben de Plan B'den Gezegen diye bir parçayı seçtim. Çok sevdiğim bir İngiliz grup aslında ve çok değişken müzik kültürleri var. Yani rap yapıyorlar, ska yapıyorlar, R&B yapıyorlar. Akıllarına ne gelirse yapıyorlar. Ama lirikleri gerçekten birçok parçasının liriği, tabii romantik parçaları da var arada ama bir isyan da içeriyor aynı zamanda. Bu Gezegen de benim çok sevdiğim parçalardan bir tanesiydi. Bugün içinde bulunduğumuz durumu da biraz yansıttığını düşündüğüm için sizlerle de ve dinleyicilerimizle de paylaşmak istedim. O yüzden gezegenlere hem de şöyle birazcık azıcık hareketlenelim. Sabahleyin giriyoruz programa, bir sürü dışarıda şeyler oluyor. Herkesin morali bozuk. Azıcık şöyle hareketli bir parça olsun istedim. Biraz kendimize gelelim. Evet, konuşacak çok şey var. Bir sürü şey eş güdümlü olarak ilerliyor. Biz de bizim işimiz de malum bu toz bulutunun içerisinde ki anlamı varsa eğer bulup çıkartıp ya da kaybolan hikayeleri mümkün olduğu kadar görünür hale kılmak burada. O zaman güzel bir haberle başlayalım. Şimdi geçen hafta belki kaçırmışsınızdır çünkü hepimiz Ukrayna'ya odaklanmıştık. Ne oluyor, ne bitiyor diye. Fakat Dakota Access ile ilgili bir karar çıktı. Hatta bu ilk önce avukatları açıkladı. Arkasından Guardian'da bunu bir makale haline getirdi. Bugün biraz interaktif olamayacağız. Çünkü ben bir son dakika haberlerini harmanlayayım diye tweetleri hazırlayamadım. Dolayısıyla programın hemen sonrasında bahsettiğim makaleleri Twitter'dan Diklenkaya hashtag altında dinleyicilerimize paylaşacağım. Bu çok önemli bir haber. Ama aynı zamanda da hani böyle hep burada anlattığımız şey işte sürekli olarak eşeğimizi saklıyorlar, biz onu arıyoruz, ondan sonra bize onu geri veriyorlar, seviniyoruz durumlarından bir tanesi. Biliyorsunuz Bozberg, Hakim Bozberg aslında Dakota Access'in çevre etki değerlendirme raporu tamamlanana kadar, çünkü kapsamlı bir çevre etki değerlendirme raporu yapılmadığına hükmetmişti mahkeme birkaç sene önce. Ve bu davalar silsilesini yürüten hakim de demiş ki tamam çevre etki değerlendirme raporu yapana kadar ben boru hattını kapatıyorum demişti. Onun üzerine itirazlar yükselmişti ve denmişti ki yani hani kapanmasın ama en azından hani akmaya devam etsin, çevre etki değerlendirme raporunun devam şeyini, sonucunu bekleyelim demişti şirket. Ortaya karışık bir karar çıkmıştı ve bunun üzerine de kapatma kararı aslında şöyle oluyor, hani hükümet gibi fiziksel olarak kapatmıyor, lisansını elinden alıyor şirketin. Şeyde bizim Energy Transfer Partners da, yani Dakota Access'i inşa eden şirket de, petrol boru hattı da üst mahkemeye başvurmuştu ve demişti ki çevre etki değerlendirme raporu devam edene kadar bizim lisansımız geçerlidir. Oradan bir karar çıkmıştı. Bir yandan çevre etki değerlendirme raporu süreci ilerlerken bir yandan da Dakota Access'ten varil varil ham petrol akmaya devam ediyordu. Evet. Şimdi Bozberg'in kararı geçen hafta itibariyle onandı 22 Şubat'ta ve bu çok yani artık Dakota Access double yani hala oradan petrol akıyor fakat lisanssızlar, yani yasal bir iş yapmıyorlar. Şimdi burada başka bir şey daha oldu, biz gene Ukrayna'ya odaklanmışken Biden'ın bir senelik değerlendirmesi. Ve bu bir senelik de yani Biden hükümeti neler yaptı, nelere imza attı, başarıları neler falan. Ve bu değerlendirme de biliyorsunuz Biden çıktı konuştu kendisi. Çünkü hesap verilebilirlik çok önemli değil mi? Demokrasilerde çıkacaksınız diyeceksiniz ki ben şunları yaptım, bunları yaptım falan. Biden da bunu yaptı ama başından beri söylenen bir şey vardı Biden hükümetiyle alakalı. O da karizma meselesi. Yani aslında çok bu bir geçiş hükümeti olarak görüldü. Trump garabetinden sonra ortalığı bu kadar polarize eden bir başkandan sonra biraz daha bütünleştirici, biraz daha bir araya getirici birisi olarak görüldü Biden. Fakat politikalarına gelecek olursak iklim değişikliğiyle mücadele edeceğiz diyor falan filan ama ortada elle tutulur herhangi bir şey yok. Çok keskin kararlar, çok kararlı bir duruş özellikle iklim değişikliği ile alakalı yok. İndijen topluluklarla ilgili evet bazı adımlar atıldı ama ortada net bir şey yok. Yani aslında bayağı bir şey flu bir yıl geçti ve bunun sonrasında da Ukrayna Savaşı içerisinde de zaten birçok devletin ne kadar bu kirli yakıtlara bağımlı olduğu da aslında göz önüne geldi ve bütün bunların şeysinde de şemsiyesi altında da IPCC ikinci ve en önemli raporlarından bir tanesini yayınladı. Bu rapor yayınlanmadan birkaç gün önce de Guardian üzerinden Nature'da yayınlanan bir makalenin haberini aldık. Bu da ne diyor? Yani biliyorsunuz IPCC raporu çok karamsar bir şekilde ve bana kalırsa iki rapor geç olarak bu kadar karamsar bir şekilde. İşte 2050'ye kadar eğer biz önlemlerimizi almazsak diğer alternatif ölüm diyor Antonio Guterres vesaire. Yani böyle bir şeye uyandık. IPCC raporuyla birlikte. Tabii birçok insan Ukrayna'yı izlediği için birçok kişi raporu da takip edememiş olabilir. Ama en azından manşetlerden en önemli, en can alıcı kısımlarını duymuşlardır. Fakat şöyle bir şey var. Şimdi rapor bize diyor ki 2050'ye kadar yanacağız, yakılacağız eğer yolumuzu değiştirmezsek. Yani öne çekiyor tarihi. Fakat Nature'da yayınlanan makale ve bizim bu makalenin ve bu çalışmadan haberdar olmamız birkaç gün öncesine gidiyor. Yani bu makalenin sonuçlarının bu rapora yansımış olması imkansız. Orada da şöyle bir şey buluyor bilim insanları. Şimdi bu raporlar ne üzerine yazılıyor? SMIP6 denilen bütünleşik çalışan iklim modellerinin sonuçları üzerinden yazılıyor. Bu modellerden birçok var. Birçok ülke bu modelleri kendi bölgesine geri geldiği zaman ya da global olarak adapte ediyor ve 100 yıllık, 300 yıllık projeksiyonlar yapıyorlar. Bunlar tamamen bilimsel projeksiyonlar. Bunun içi arkasında çok komplike bir matematik, yani komplike değil ama üst üste geçen fonksiyonlar serisinden oluşan bir matematik var. Ve bunun sonrasında bize diyorlar ki işte 2050'de şu olacak, 2100'de şu olacak olası. Yani bunun olasılığı şudur, bunun olasılığı budur şeklinde senaryoları üretiyorlar. Şimdi Nature'da çıkan yeni makalede diyor ki bu SMIP6 yani 6. değerlendirme raporuna girecek modellerin aslında sonuçları yanlış. Çünkü burada bir estimation'da yani öngörmede bir hata var. O da şu, okyanusa girecek olan tatlı su girdisi yanlış hesaplanıyor, eksik hesaplanıyor diyor. Ve eğer biz normal şartlarda bu girdiyi doğruya mümkün olduğu kadar yakın bir seviyeye getirirsek, o zaman bizim 2050'ye kadar vaktimiz yok. Şu anda hemen hareket etmeliyiz diyor. Bu da Nature'daki yayınlanan çok kritik raporlardan bir tanesi. Hatta şöyle, biz buna küresel su döngüsü diyoruz. İşte yağmur yağar, bir kısmı buharlaşarak atmosfere karışır, bir kısmı toprağa iner. Okyanus üzerinde de yağmurlar yağar, hatta fırtınalar olur. Burada da belli bir döngü söz konusudur. Eğer uzun süre okyanusun üzerine yağmur yağmazsa belirli bölgelerde orası çölleşir ve oradaki buharlaşma çok daha yüksek seviyede olur. Havadaki nem yükselir. Bunlar işte üst atmosferdeki hava akımlarıyla birlikte dünyanın her yerine giderler vesaire vesaire. Yani biz zamanında Humboldt'un da söylediği gibi ekosistemsel olarak bırakın savaşları ve politik sınırları bütünleşiyiz. Tek bir parçayız ve her şey birbiriyle ilintili. Şimdi böyle hayali bir dünyaya baktığınız zaman bu bilim insanları diyorlar ki yani aradaki hata faktörü neredeyse %4'e yakın bir hata faktörü var ve bu da aslında IPCC'nin iklim raporundaki öngörüleri çok daha önlere çekiyor ve bizim bir an önce kirli yakıtlardan uzaklaşmamız lazım. Ama burada Rusya Savaşı'ndan sonra insanlar kirli yakıtları alternatif bir şekilde nasıl ulaşabilirin hesabını yapıyorlar. Biden hükümeti rezervindeki varilleri açığa çıkartıyor ki aman yakıt problemi çekilmesin. Ve hiç kimse düşünmüyor ki ya bir an önce temiz enerji yöntemlerine geçiş yapalım, bu yöntemleri destekleyelim, bunları çoğaltalım. Hiç kimse bunu söylemiyor. Onun yerine o kadar bağımlıyız ki sadece ay oradan işte tam Rusya'dan akmazsa eğer petrol, biz burada neyle ısınacağız, neyle endüstriyi devam ettireceğiz? İşte onun yanında hiç Türkiye'deki zeytinlik meselesine girmiyorum dahi. Yani biliyorsunuz Şubat ayında IPCC raporun hemen öncesinde Türkiye iklim eylem planını açıkladı. Bir iklim şurası da yapıldı. Bunun öncesinde ciddi bir bilimsel süreç de vardı ama o bilimsel süreçten çıkan sonuçların ve önerilerin o kadar azı bu Türkiye'nin iklim raporuna ve iklim eylem planına yansıyabildi ki orası da ayrı işler acısı bir durum. Evet, Şimdi onun üzerinde çok etraflıca durduk, durma aha fırsatımız da oldu. Gerek Ümit Şahin'le gerekse biz işte çeşitli evet. Ya ben oraya hiç girmeyeceğim. Bir başka şey daha söyleyeceğim. Hani biraz daha ne kadar antropojenik eksende ne kadar ve indijen topluluklarla birlikte ne kadar ciddi bir böyle bıçak sırtındayız onu anlatayım. Brezilya'da yeni bir seçim dönemine giriliyor ve ne zaman Amazon bölgesine seçim dönemine girilse inanılmaz bir ormansızlaşma yaşanıyor. Ve bu sene Amazon bölgesine, Brezilya'daki Amazon bölgesindeki yağmur ormanlarında özellikle bu seçim döneminde %16'lık bir ormansızlaşmada artış olması öngörülüyor. Şimdi bunun yanında biliyorsunuz Amerika'da Nunavut'ların olduğu kuzey bölgesinde ki biz bunu burada yaptık Arktik bölgesinde bu işte petrol arama çalışmaları üzerine bayağı ciddi bir şey vardı, direniş vardı. Bir kısmı yapılmasını istiyordu oradaki yerlilerin çünkü kendi bulundukları yerde son dönemlerde özellikle tek gelir kaynakları bu offshore platformlarda çalışmak ve o şirketlerin içerisinde iş bulmaktı. Fakat geriye kalan özellikle balıkçılıkla uğraşan kesim de kesinlikle buradaki ekosistemin bozulmamasını istiyordu, bunu talep ediyordu. Ve bunun üzerine de Biden hükümeti göreve gelir gelmez yaptığı şeylerden birisi ki biz bunu ben şahsen şaşırarak çünkü benim çok fazla umudum yoktu Biden hükümetinden ama yaptığı şeylerden bir tanesi bu rezervde yani koruma bölgesinde petrol araması yapılmayacağı konusunda bir karara imza atmıştı. Fakat şimdi Ukrayna'daki savaşla birlikte ve işte bu Amerika'nın kendi onların bir petrol rezervleri var. Yani bunları böyle kriz durumları için ellerinin altında tuttukları varil varil ham petrollerden bahsediyoruz. Bu rezervlerden bir bölümünü Biden kullanacağını söyledi. Ya yani kullanıma açacağını söyledi. Fakat bununla birlikte alttan da aynı zamanda Arktik bölgesindeki kirli petrol konusunda da bazı net olmayan imalarda bulundu. Şimdi bu ne olacağını biz bir zaman içerisinde göreceğiz. Arktik göreceğiz. bölgesi. Bilken, ben de bir sözünü kesip Lütfen. iki noktaya işaret edeyim. Bir tanesi bugün özellikle başlıyor. Perşembe 3 Mart'ta. Bu özellikle de iklim hareketi işte Fridays for Future Ukrayna bölümü özellikle bütün dünyada fosil yakıtların kullanılmadığı her yerde bir barış için her yerde fosil yakıtlardan arınmış bir barış için toplantılar çağırıyor. Kritik bir noktadayız diyorlar aslında. Fosil yakıt kapitalizmi bu savaşın da temelinde yatıyor diyorlar. Putin'in istilasını finanse ettiler ve birçok krizleri ve çatışmaları diyor grup. Bu yüzden de önümüzdeki birkaç hafta içinde bütün fosil yakıt çağının kapitalizmin ve emperyalizmin bu sistemik sisteme ilişkin baskıların durdurulması, yıkımların için kritik bir noktadayız. Yani siyasi liderler ya halktan yana tavır alacaklar ya da para, ihtiras, para hırsı ve fosil yakıt endüstrisinden diyorlar. Bir de videoda Twitter'dan İlyes El-Kortbi diye Fridays for Future Ukrayna'dan şeyi söylemiş. Biz iklim krizine karşı yaratmadığımız bir şeyle mücadele ediyoruz biz aktivistler. Ama şimdi bir savaşın da içindeyiz. Fosil yakıtların ateşlediği bir savaşın ve bu savaşlar artık ihtiyacımız olmayan kaynaklar için yapılıyor diye ve bütün her yerde işte bu şeye çağrıda bulunuyor. Bir ikincisi de senin programınla ve senin genel üzerinde durduğun hususlardan bir tanesiyle çok yakından ilgili, işte Tina Stege diye bir yerli, Marshall Adaları'nın iklim temsilcisi aslında. İkisini birden bağlayan son derece çarpıcı bir şey yaptı. Yani bir yandan nükleer deneylerin yapıldığı adasında ne kadar korkunç yıkımlara sebep olduğunu da tabii anlattı. Tabii canım, evet. Ve biz de diyor ki Ukrayna'yı ve Marshall'ı birleştiren bir nokta, acılı bir noktayı vurgulamak istiyorum diyor. Biz vahim bir nükleer tarihin şeyindeyiz diyor. Atık mirasının içindeyiz. İkimizi birden batırıyor. Ve biz de Çernobil'e destek, yani bir yandan Çernobil haberlerini biliyorum. Bir yandan da Enewotak'ta bizim oralarda yapılan korkunç nükleer sızmayı, yani tabii canım, denemeler sonrasında adaların yok olması, okyanus dibindeki bu atıkların hala sızdırmaya devam etmesi, okyanus akıntılarıyla birlikte bunların yani öyle enteresan bir şey ki şimdi oradaki radyasyon aslında akıntılarla birlikte yayılıyor, yani partiküller olarak yayılıyor ve siz Güney Okyanusu'nda misal bir su örneği aldığınız zaman oradaki trace materyalle, yani izleme yöntemiyle aslında bunun Marshall Adaları'ndaki herhangi bir nükleer deneme sonrasında suya sızmış nükleer partiküller olup olmadığını tespit edebiliyorsunuz. Yani üstüne üstlük bir de şey de Tina Stege diyor ki bir de yani istila, bir yandan işte nükleerin de tehlikesi olan Rusya'nın istilası, bir yandan da suların istilası altında kalacağız biz de diyor. Aynı. Tabii, her taraftan sıkışmış vaziyetteler. Bir şey daha söyleyeyim. Bu Mayıs ayında, Mayıs 23 Mayıs 1 Haziran arasında, ben bunu Twitter'dan da paylaşmıştım. Gerçekten çok yani işler acısı bir durum. Normal şartlarda Ukrayna'da çok önemli bir grassland şeyse çalıştığı yapılacak. Grassland dediğim, yani bu stepler, bozkırlar, yani bunlar çok biyoçeşitliliğin gerçekten yoğun olduğu ekosistemler ve Ukrayna'dakiler de kendilerine münhasır, öyle söyleyeyim. Bununla ilgili önemli bir çalışma yapılacaktı. Bu çalışma geçen sene yapılacaktı aslında, fakat COVID yüzünden ertelenmek zorunda kalmış ve bu sene ortada bozkır kalmadı. Çünkü dünyanın en büyük emisyon yaratıcılarından ve en büyük fosil yakıt sömürücülerinden birisi olan Rusya burada bir scorched earth, yani yanmış toprak politikası izliyor. Uydu görüntülerini görmüşsünüzdür. Atılan bombalar ve yakılan arazi sonrasında ekosistemler inanılmaz derecede tahrip ediliyor. Şimdi siz burada diyeceksiniz ya, insan hayatı kaybolurken ekosistemleri kim konuşacak, ama işte öyle değil. 2050'de bu ekosistemler kaybolursa bizim 2050'deki bütün, yani orası için bütün güvencemiz ve rezervlerimiz de gidiyor. Ya yani hepimiz aslında burada, dünyanın Avustralya'daki topluluklarda insanlar da buradan etkilenecekler Ukrayna'da olan savaştan. Çünkü artık gerçekten kırılma noktasındayız. O kadar ince bir buz üzerinde yürüyoruz ki burada bizim savaş çıkarma lüksümüz yok. Daha fazla fosil yakıt yakma lüksümüz yok ve en önemlisi IPCC raporunda geçen şeylerden bir tanesi ve beni umutlandıran şeylerden bir tanesi, geç de olsa birinci çalışma raporunda biliyorsunuz 227 tane galiba indigenous lafı geçiyordu, yani indijen lafı geçiyordu. Bu ikinci ve en önemli bana göre çalışmaların yer aldığı raporun içerisinde 2000'in üzerinde, 2500'ün üzerinde indijen toplulukları atıf var ve bunlardan en önemlilerinden bir tanesi bizim geçen bölümde de konuştuğumuz ve aslında biz hani hep burada biraz göz ardı edilen şeylerden bahsetmeye çalışıyoruz ya. Savaşlar, ekosistemler, ormanlar, bozkırlar, insan hayatları bunların hepsi yok oluyor ama bunun yanında başka ve çok önemli bir şey de yok oluyor. O da bilgelik yok oluyor. Ve buna da bu rapor atıfta yapıyor ve evet. diyor ki iklim Doğa bilgisi değişikliği, değil mi? Evet, doğanın doğanın bilgisi ve izleri aslında hani Lakota'ların bahsettiği o işte o muhteşem doğal yapıtları yani mesela işte Black Hills'e ya da onların üzerindeki ormanlara atfettikleri isimler, onları şahıslaştırmaları, bu monumental şeyler de iklim değişikliğiyle birlikte yok olma tehlikesinde ve hem insan eliyle yapılmış olanlar hem doğal olanlar ve bunlar aslında diyorlar bilgelik arşivleri ve bunlar yok olduğu zaman işte yok olacak, belki sular altında kalacak mağaralardaki neolitik dönemden kalmış insan el izleri ya da orada daha henüz tamamlanamamış arkeolojik kazılar ve bunların sonrasında çıkacak artefektler, yani bizim geçmişe yönelik yapacağımız, bırakın geleceğe yönelik olanları bu bilgelikten faydalanmak açısından ama geçmişe yönelik olarak yapacağımız çözümlemeleri baltalayacak bir şey söz konusu burada. Biz daha kendimizi çözememişken, insanın evrimini çözememişken, onun kültürünün evrimini tamamen anlayamamışken bunları kaybetmekle de aynı zamanda burun burunayız. Şimdi programın başında bir şeyden bahsetmiştik. Onu da hemen hızlıca son kalan 4 dakikamızda biraz o konuya da girelim istiyorum. Aslında iki tane şey anlatacağım. Birincisi siz de bahsetmiştiniz. Bu toplu mezarlarla ilgili çocukların yani okulların arkasında bulunan çocuk mezarları ile ilgili bazı yeni gelişmeler var. Evet, daha fazla şeyler çıkıyor maalesef. Çıkacak da. Yani daha Amerika Kanada'da, Birleşik Kanada'da bir okulda 169 yerli mezarı bulunduğuna dair bir şüpheli, yani çok şüpheli var, muhtemelen çıkacak 169. Çıkacak. Aynen. Daha Amerika Birleşik Devletleri'nde henüz bu mezarların açı, bu okulların bahçelerinin incelenmesi konusunda öyle söyleyeyim. Henüz radikal herhangi bir şey yapılmadı. Orada ne var ne yok onu bilmiyoruz. Fakat bütün bunların yanında Kanada'da Simon Fraser Üniversitesi'nden mezun, doktorasını oradan almış. Sarah Beaulieu diye bir genç bir kadın. Bunun geliştirdiği bir yöntem var ve bu toprak altını görebilen bir radar sistemiyle toplu mezarları tespit edebiliyor. Aslında bunu arkeoloji ve antropolojik çalışmalarda kullanmak için geliştirmiş. Fakat belki bu okullarda çıkan mezarların yerlerinin tespit edilmesi ve mezarlar ve orada yatan çocuklar çok fazla şey yapmadan, hani tahrip edilmeden de bunların bir haritasının çıkartılması, en azından bir şemasının çıkartılması, bu tarz çalışmaların belki daha hızlandırılmasını da destekleyecektir diye Simon Fraser Üniversitesi'nden de bir açıklama yapılmış. Bu da bence önemli bir gelişme. Teknolojinin de artık bu tarz hani delil bulma konusunda ve geçmişe yönelik olanları hani alternatif tarihi desteklemesi açısından kullanılması çok önemli. Aynı bağlamda bir başka şeyde, hikayede Filipinler'den biliyorsunuz Global Witness'e göre How Many More diye bir raporları var onların. Biz her sene en az bir programda da, Dikenka'nın bir programda da burada ona yer veriyoruz. İnfaz edilen çevre koruma için yola çıkmış özellikle indijen topluluklardan fakat ya faili meçhule düşmüş ya da infaz edilen bildiğimiz şeyleri, kayıtlı ölümleri, bunun seceresini tutan bir topluluk bu. Ve Filipinler'de bu tarz suikastlerin, yani çevre korumacıları yönelik suikastlerin gerçekleştirdiği, en yoğun şekilde gerçekleştirildiği ülkelerden bir tanesi. Burada bir proje var. Bir çeşit böyle citizen science, citizen journalism, yani yurttaş gazetecilik olayını da işin içerisine sokan bir şey. Bir proje kapsamında kameralar ve video ekipmanları belgesel yapmak için gerekli çok bazı, yani çok temel ekipmanlar elde ediliyor ve bunlarla birlikte bunu aslında Abdel Mandili diye bir film yapımcısı, aslında Hollanda'da yaşıyor ama Filipinlere geliyor ve buradaki özellikle land grab'leri, yani toprak Gaspı, Nazi Gaspı. gaspını, arazi gasplarını belgelemek amaçlı böyle bir ekip kuruyor. Bunun öncesinde bizim çok iyi bildiğimiz, eminim dinleyicilerimiz de biliyordur, Filistin'de İsrail işgalinin madalyonun diğer tarafını, özellikle sivillere yapılan hak ihlallerini belgeleyen BT Slam diye bir grup var. Çok senelerdir yapıyorlar, onlarca senedir yapıyorlar bu işi. Onunla da aslında çok paralel. Yani artık yurttaş gazeteciler hak ihlalleri de, arazi gasplarını, çevreye ve insana yönelik suçları işleyenleri film aracılığıyla, video aracılığıyla, fotoğraflar aracılığıyla doğru belgeleyerek, biliyorsunuz çok fazla yalan haber de yapılıyor ve bunları ayrıştırmak da zorlaşıyor internet üzerine, ama doğru belgeleyerek ve bu tarz organizasyonlar altına, hani güvenebilir organizasyonlar altına belgeleyip servis ederek bir nebze onun önünde durmaya çalışıyorlar. Yani insanlar mücadeleye devam ediyorlar ama koca koca işte böyle şeyler, ülkeler, devletler, ordular da işi baltalamaya devam ediyorlar. Biz de burada Diklenköy'de elimiz geldiğince bunları izlemeye ve belki çok da fazla bilinmeyenlerini de burada anlatmaya çalışacağız efendim. Devam edeceğiz elbette. Açık Gazete'de ve Diyanka'da ve diğer bütün programlarımızda da evet. İlkem çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. 2 hafta sonra tekrar görüşmek Görüşmek üzere üzere. efendim. Görüşmek üzere. Görüşürüz.